Znowu czuję się samotny, chociaż wokół tyle ludzi, ale widzę tylko z telefonu flesza, błysk. Nie liczą się uczucia i nie liczy się już człowiek, tylko statystyki, którymi rzucają prosto w pysk. Znowu czuję się samotny, chociaż wokół tyle ludzi, ale widzę tylko z telefonu flesza, błysk. Nie liczą się uczucia i nie liczy się już człowiek, tylko statystyki, którymi rzucają prosto w pysk. Chcą ode mnie ciągle więcej. Muszę wszystko z siebie dawać, nawet kiedy nie chcę. Nawet kiedy już nie mogę, muszę lecieć dalej. No bo chodzę znów po cienkim lodzie. Wystarczy jeden ruch i wszystko mi przepadnie. Nie ma czasu na potknięcia, ruchy muszą być rozważne. No i na chuj bierze te piosenki, łatę storo. Nigdy się nie dowiesz, co to życie pośród kamer. Co to życie pośród kamer. Znowu czuję się samotny, chociaż wokół tyle ludzi, ale widzę tylko z telefonu flesza, błysk. Nie liczą się uczucia i nie liczy się już człowiek, tylko statystyki, którymi rzucają prosto w pysk. Znowu czuję się samotny, chociaż wokół tyle ludzi, ale widzę tylko z telefonu flesza, błysk. Nie liczą się uczucia i nie liczy się już człowiek, tylko statystyki, którymi rzucają prosto w pysk. Gdybyś tylko miał okazję poznać, to byś wiedział, czemu wewnątrz znowu mocno cierpię. Ja chciałem dla was być jak zioma, ale czuję się jak w klatce uwięzione, kurwa zwierzę. Coraz częściej chodzę smutny, zrozpaczony i nikt nie wie czemu. Nikt nie pyta, jak tam u mnie, bez pytania cyka foty. Świat jest dla mnie bez kolorów, no bo wszystkie wypłukały mi kariery te problemy. Tata zawsze mówił, że pieniądze to nieszczęście, a ja wtedy nie wiedziałem czemu. Teraz doświadczyłem to na własnej skórze. Wiem, jak stawiać czoła tym problemom. Znowu czuję się samotny, chociaż wokół tyle ludzi, ale widzę tylko z telefonu flesza, błysk. Nie liczą się uczucia i nie liczy się już człowiek, tylko statystyki, którymi rzucają prosto w pysk.